ez naiz izango zuen emetasunerako zubia, zuen gizotasunerakoa, zuen gizatasunerakoa. Naskatuta nago, zuen aldo makurren eta oberenen artean, bitartekan izateaz. Bizitzeko erresistitu, eraldatzeko martxan, nazioarteko lemapean, 5 urtean behin munduko 193 herrialdetako kolektibo feministek abian jartzen duten dinamikarekin bat egin dute Euskal Herrian ere. Orain gontan aldiz, kapitalaren oldarraldi autoritarioaren aurrean, sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkalak emakumengan eragiten duen prekarietatea agerian utzi nahi izan dute, biziraun baino, bizitzeko feminismotik erresistitzeko deia luzatuz. Irun eta Hendaia hamarkada luzetan banatu eta oraindik ere askorentzat Zubia Resi den Avenida Zubia zapi morez jantzi zuten larun batean, nazio estatuek inposatuta Euskal Herria zatitzen dutelako eta Europak gotorleku bilakatuta migrazio politika arrazista eta kolonialen lekuko delako. Uste dugun Zubiak ez dutela izan eta ez dutela gaur esan nahi bera migrante guztientzat. Izan ere, inoiz harremanetan jartzeko izan baitziren, orain arresi bihurtu baitira. Pertsonen joan etorria eragosten dutenak eta diskriminazioa, zapalkuntza, bazterkeria eta heriotza ere egiten dutenak. Mundu martxako feminismotik pitzatu egin behar ditugu Zubi arresiok. Hainbat ekitaldirekin salatu egingo dugu transnazionalek eta mugek pertsona migranteen bizia bortxatu zein eginkizun duten munduko sistema rasista kolonial honetan. Irun eta Hendaia arteko mugan gaude, muga honen inguruan gertatzen den bortizkeria salatzera. Baina bere oinarrian zer dago? Migrazio politika arrazista eta kolonialak. Martxa honen filosofia da, herrien parte hartzea bermatzea. Horretarako, herri-herri joango den dinamika bat antolatu dugu. Eta herritarren parte hartze horretan, azarotik martxoaren 6 bitartean hainbat ekitaldi antolatuko bituzte, gizartea mobiliarazteko, mugak blindatzeko politiken aurrean, migrazioa ikusmolde dekolonial eta feminista batetik aztertzeko, gogoeta abiatu du horrela Euskal Herriko emakumeen munduko martxak. Bea Unbon, mugimendu ontako ordezkaria da. Aurtengo martxaren helburu nagusiak, transnazionalen jardunaren salaketa dira, alde batetik, eta bestaldetik, atzerritartasun legeek bai hegoaldean eta bai iparraldean eragiten duten giza eskubideen urraketak salatzea, eta hoien aurrean, migratuen eta arrazializatuen borrokak babestea, eta zuriok, zuri garen aldetik eta erregimen arrazista horren onuradun garen aldetik, irakurketa dekoloniala egitea, eta gure privilegioak zalantzan jartzea. Sistema arrazista honetan arrakala irekitzeko lehenengo astapena izan da, baina esaten dugun bezala, hemendik urrengo hilabetetara hor eskura izango duzue Euskal Herriko mugimendu kolektibo gota norbanako guztiek prestatu dugun dosier bat, non lege honek sortzen dituen indarkeria arrazistaz eta heteropatriarkal eta kapitalistetaz aparte, norbere barnerako hausnarketarako gonbitea zabaltzen duen, ez? Zeren gu emakume mundu martxatik zuriak bagauden batzu bagara eta gu sistema arrazista horretan hesiak izan gara eta beharrezkoa dugu apur bat kontzientzia hartzea eta jarrela dekolonialak garatzen hastea, ez? Hitzetik ekintzara pasatzeko. Esango, formakuntzak baitare proposatuko dituzutela, datozen hilabete begira, eta deialdi bat zabaldu zute, bereziki herrietan emakumeak antolatzea, gauzak prestatzea, ekintzak burutzea eta antolatzea, deialde hori zabaldu zute ere bai. Hori da, formakuntzek ez dute horrelako formal bat izango, apur bat dosierran oinarrituta, kolektibo bakoitzari autogestiorako tresna bat ematea izan da gure helburua, eta norberak gaiak aldituen sakontasunarekin landu ditzala, baina bai badala gure helburua, gaurko ekintzatik irekidan gonbitea fruituak eman ditzala, eta jarrera, esan nahi dut, dekolonos konbentziatuago batetik abiatu gaitezela gure egunerokoan, ez? Gu badakigu azkenean martxan dagoen lege arrazista horrek ez duelako nabarmen aldatuko arrazializatu eta migratuen errealitatea, baina guri dagokigu adibidez hor egunerokoan pertsona eta migratuek eta arrazializatuek bizi dituzten indarkeria ikusezin horiek apur bat biguntzea, goxotzea, ez delako bakarrik administrazioa, arrazakeria ere gu handik, Euskal Herritarren gandik ere jasotzen dutelako. Euskal Herri mailan, herriz herri ariko dira beraz, martxoak 6 bitartean lanean formakuntza eta gogo eta bultzatuz, eta Hendaiako Bagera kolektiboko Itziar Barelak azpimarratu digun bezala, herriz herri aritu ondoan martxoaren 6an, martxoaren 8ko atarian hain justu, elkartuko dira berriz ere martxa bururatzeko ekitaldian, Avenida zubi hortan bertan. Berriz ere, ze azken finean zubi hau, simbolo bat da esan dugun bezala leno. Simbolo bat justu hori dibizio hori hor dagola eta ez dagola, eta enfin hori hautsi behar dugu. Landuko dugu gaia, Hendaian Bagera bezala landuko dugu baita ere eta eramango dugu aurrera ekimena. Balorazioa oso oso baikorra da, jendetza egon emazte pilo bat, koloreduna izan da, argitsua, oso reivindikatibo, noski. Avenida Zubia, Bidasoa ibaiaren bi ertzak lotzeko ere ikizuten, baina bere 100 urte luzeko historian, estatu administrazioek herriak eta herritarrak banatzeko baliatu bute gehiago, zubiak eraikitzeko baino. Eta autoak eta trenak etengabe muga zeharkatzen dutelarik, batzuentzat zubi arresi izaten jarraitzen duen bitartean. Gizartea feminismotik eta ikuspegia antiarrazistatik eraldatzeko deia egingo dut.